zdrowia i wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca i krążenie krwi. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa 18 listopada, minęła godzina 14. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Minister Adam Niedzielski zapowiedział nowy program, który ma zwiększyć dostęp do lekarzy. Zwrócił się też z apelem do osób, które mają problemy ze zdrowiem. Hasło zostań w domu nie dotyczy tego, kiedy źle się czujemy. Lekarza trzeba odwiedzać. W Sejmie trwają prace nad ustawami, które mają wspomóc branże dotknięte kryzysem. Za chwilę połączymy się w tej sprawie z Mariuszem Pieśniewskim. Synoptycy ostrzegają przed silnym wiatrem na południu kraju. Minister Adam Niedzielski apeluje, by osoby, które mają kłopoty ze zdrowiem, nie obawiały się wizyty u lekarza ze względu na zagrożenie COVID-19. Szef resortu zdrowia podkreśla, że oprócz koronawirusa Polacy chorują tak jak przed wybuchem pandemii, ale wiele osób z obawy przed zakażeniem nie decyduje się na wizytę u lekarza, co może być niebezpieczne. Hasło zostań w domu nie dotyczy kontynuacji leczenia, nie dotyczy tego, kiedy źle się czujemy. Lekarza trzeba odwiedzać. To jest bardzo ważne. To są rzeczy, które mogą zadecydować o zdrowiu, o tym, w jakim komforcie, w jakim zdrowiu będziemy żyli w najbliższym czasie. Minister Niedzielski przedstawił też plan odbudowy zdrowia Polaków, który ma zacząć działać od przyszłego roku. Będzie przedstawiony program dla osób w wieku powyżej 40 lat, który będzie pozwalał tym osobom, które mają tą granicę wieku 40 lat przekroczoną i którzy właśnie wpadają w ryzyko różnych zachorowań, po prostu dokonać pewnej podstawowej weryfikacji z tego swojego stanu zdrowia. Minister Niedzielski w ramach programu odbudowy zdrowia Polaków chce m.in. znieść limity obowiązujące w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej. Sejm pracuje nad kolejnym wsparciem dla przedsiębiorców w czasie pandemii. Chodzi o firmy działające w obszarach gastronomii, rozrywki, zdrowia fizycznego i sprzedaży detalicznej. Przedsiębiorcy ci będą zwolnieni z obowiązku płacenia składek ZUS za listopad, otrzymają świadczenia postojowe i bezzwrotne dotacje dla mikro i małych firm w wysokości 5 000 zł. Sejmową debatę na ten temat obserwował Mariusz Pieśniewski. Powiedz, jak przebiegają prace nad tym punktem obrad. Podczas pracy w komisji wszystkie kluby opowiedziały się za takim wsparciem. To kolejna duża pomoc dla branż najbardziej dotkniętych antykowidowymi obostrzeniami, mówiła podczas debaty Marzena Okład-Rewnowicz z PiS. To kolejne 2 miliardy złotych pomocy dla przedsiębiorców. Dostajemy kolejne wnioski, prośby o to, aby poszerzyć zakres obowiązywania ustawy. Przed nami kolejna praca w komisjach. Opozycja wprawdzie projekt popiera, ale chce jego poszerzenia o inne firmy, mówił Przemysław Koperski z Lewicy. Są to piloci wycieczek, przewodnicy górscy, branże cateringowa, agroturystyczna, florystyczna, targowa, których przychody spadły o 50% w stosunku do roku poprzedniego. Osoby prowadzące sklepiki szkolne, szkoły tańca, firmy transportowe przewożące dzieci do szkół czy na zajęcia sportowe. Wiceminister rozwoju Marek Niedużak odpowiedział, że jeszcze niedawno z tej mównicy padały głosy zatroskania o stan publicznych finansów. No dzisiaj widzę, że jest taki nastrój bardzo, dodajmy kolejne branże, dodajmy całą gospodarkę. Albo się chcecie bardzo martwić o stan finansów publicznych, albo chcecie dać wszystkim i wszystko. Wydaje mi się, że szukajmy wspólnie jakiejś środkowej drogi. Sejm chce szybko przyjąć nowe przepisy, najlepiej jeszcze dziś. Mówił Mariusz Pieśniewski, dziękujemy za te relacje. Uwaga na silny wiatr. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia dla południowych powiatów województwa podkarpackiego, małopolskiego oraz śląskiego. Będą one obowiązywać do czwartkowego popołudnia. W porywach może wiać z prędkością do nawet 80 km na godzinę. Przed galerią Kordegarda przy krakowskim przedmieściu w Warszawie można oglądać wystawę plenerową Ignacy Jan Paderewski. Służyć będę aż do śmierci. Ekspozycja została przygotowana z okazji przypadającej dziś rocznicy urodzin Ignacego Jana Paderewskiego, mówi dyrektor Narodowego Centrum Kultury Rafał Wiśniewski. To kilka ciekawych ilustracji i tekstów poświęconych jednemu z wielkich mistrzów. 160 lat temu urodził się Ignacy Jan Paderewski, człowiek wielu talentów, gwiazda sceny, jeden z ojców polskiej niepodległości. Mąż stanu, polityk, dyplomata, filantrop, swoimi działaniami, a przede wszystkim swoim kunsztem artystycznym i dyplomatycznym doprowadził do tego, że Polska uzyskała swoją suwerenność. Warto zatrzymać się i obcować z tą wystawą.

11 minut po godzinie 14. Kawa, herbata przygotowane. No to szybciusieńko, ciach, ciach, bo jeszcze, o właśnie, 3 minuty i 33 sekundy i będzie reportaż. Kwadrans po 14. Reportaż w Trójce. Wielu z nich o pomoc sama nie poprosi. Seniorzy wstydzą się biedy czy nieporadności. Mimo to do powstałego niedawno Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów zgłosiło się z prośbą o pomoc ponad 10 tysięcy starszych osób, które mają problemy z radzeniem sobie w okresie pandemii. Ale Korpus Wsparcia Seniorów to nie jedyna inicjatywa. Powstają również grupy oddolne, tworzone przez osoby, które wobec samotności i biedy obojętnie przejść nie mogą. Zapraszamy do wysłuchania reportażu Adama Bogoryja Zakrzewskiego pod tytułem Każdy ma swojego seniora. Proszę. Dzień dobry pani Haniu, senior w koronie. Proszę. Dzień dobry. Dzień dobry. Nie do pani znowu. Dzień dobry. Pani Haniu, pieczeń z ziemniaczkami. Dobrze. Tu jest drugie. Tak. Mięsko, surówka, bulion, barszczyk czerwony. Aha. To dwie zupki są. Nie, a ja już myślałam, że pomidorowa. Nie, pomidorowa nie. Barszczyk dzisiaj. Trudno. Przecież nie. Jakoś. A ile ma pani lat? O, właśnie, strzelajcie, proszę bardzo. 75. 18, pani Haniu. 88. No nie wygląda pani Haniu. Niemożliwe. Nie wygląda pani. 88, równy. Herbatka? To taka zwykła czarna, a to jest malinowa. Dziękuję, na przeziębienie, dobra. Tak, powidła śliwkowe. Dobra. Jestem bardzo wdzięczna za wizytę. Dzisiaj dla ilu osób? Dzisiaj 9 adresów po całej Warszawie. Jeszcze inni jeżdżą, tak? Tak, dzisiaj. Oczywiście, mamy dzisiaj 12 aut. My jesteśmy jednym z 12 aut, które jeździ. O, pełen bagażnik. Tak, pełen bagażnik, ciepłe obiady, drugie danie, zupa, świeże warzywa, świeże owoce, chleb, herbata, makaron dla tych osób, które gotują. Z tyłu mamy jeszcze też dżemy, mamy cukier, czyli takie podstawowe produkty, żeby każdego zabezpieczyć. Nawet jeżeli nie wychodzi z domu, to żeby wszystko, to czego mu potrzeba, to miał ze sobą. Mam mało do powiedzenia, bo jestem pierwszy raz, także nie bardzo mam... Pierwszy raz? A dlaczego? Jestem z ulicy, że tak powiem, jeśli chodzi o tę organizację. Znalazłem na Facebooku stronę. Widzę, że wszystko jest fajnie działa, także no, pomagam po prostu i to. Działamy od marca tego roku. Rozwozimy ciepłe obiady, a teraz dodatkowo też suchy prowiant od naszych darczyńców, którzy przekazują je do tranzytowego okienka na Mokotowie w Warszawie. Organizacji pomagających seniorom jest o wiele więcej. Do programu Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów dołączyło ponad 50 organizacji młodzieżowych. Jednak z wolontariuszy, do których dodzwoniłem się, większość nie ma jeszcze swojego seniora. Ja się zgłosiłem do Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach, zarejestrowałem się osobiście i czekam na kontakt właśnie z OPS-u. 4 dni, można powiedzieć. Ale też dostaliśmy wiele sygnałów, że czasami trzeba na ten kontakt poczekać. Ja się zarejestrowałam właściwie przedwczoraj na terenie dzielnicy Śródmieście w Warszawie, więc podejrzewam, że bardzo dużo osób będzie tutaj chętnych, ale wciąż czekam z niecierpliwością na ten telefon. Jak długo pan czeka już na odzew? Rejestrowałem się we czwartek w zeszłym tygodniu, wieczorem. Jutro będzie tydzień. Na razie, jak widać, nie ma zapotrzebowania w Warszawie. Dorota Bojemska, jestem przewodniczącą Rady Rodziny przy Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej. Byłem zaskoczony, bo dzwoniłem do wielu wolontariuszy, a niewielu z nich miało swojego seniora. Osoby starsze często mogą bać się kontaktu. Często jest tak, że jest większa ilość chętnych niż osób potrzebujących. Jeżeli tacy seniorzy nie zgłosili się w ramach korpusu w naszych okolicach, to możemy również to spróbować robić na własną rękę. Czym będzie więcej takich inicjatyw, tym lepiej. Mamy podpisane umowy z ośrodkami pomocy społecznej. Przekazują nam informacje o takich seniorach. Natomiast nie działamy z korpusem wsparcia seniorów, który niedawno powstał. Dostarczacie darmowe warzywa, owoce, obiady. Tam senior musi zapłacić za zakupy. Tak, tam usługa sama dostarczenia produktów bądź leków jest bezpłatna, natomiast za wszystkie produkty senior płaci. I też nie oszukujmy się, nie każdego seniora będzie stać na to. Spotykamy się z sytuacjami, gdzie seniorów nie stać na wykupowanie leków i bardzo często żyją w dużym bólu, bo te leki, których nie biorą, to są leki właśnie przeciwbólowe. Te recepty zostają w domu, i nikt tych leków nie wykupuje, dopóki nie wkroczy ktoś, kto się pochyli i za te leki zapłaci. Dzień dobry, pan Łada. Wreszcie udaje się dodzwonić do wolontariusza z Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów, Szymona Szurleja, studenta pierwszego roku prawa w Rzeszowie. Ja się zgłosiłem do robienia zakupów starszym osobom. Dzisiaj byłem u pani Kazimiery. Była bardzo zadowolona, że ją odwiedziłem, że znalazłem dla niej czas. Był uśmiech, łzy u pani Kazimiery? Był uśmiech, tak samo jak u mnie. Oczywiście na początku może jakaś lekka niepewność, jak się to spotkanie potoczy, ale później wszystko było w miłej atmosferze. Uśmiech, rozmowa, bardzo przyjemnie i fajnie. Ile ma lat? Ponad 80. I próbowała pana zagadać? Nie ukrywam, że tak. Już się żegnaliśmy, to jeszcze jedno zdanie. Męczy ją samotność. Tak to było zauważalne. Nawet gdyby nic nie przynosili, przyjmuję dlatego, że ja nie mam do kogo rozmawiać. i garnę się do tych ludzi jeszcze. A my przychodzimy, bo panią lubimy, pani Haniu. Także się nas pani nie pozbędzie. Będziemy przychodzić co tydzień. Nie słyszał pan. Wiem, że osób się zgłasza. Nasza fundacja, Służba Niepodległej, znalazła już ponad 100 wolontariuszy w całej Polsce młodzieżowych. Także program się świetnie rozwija i oby tak dalej. Tylko pan nam powie, gdzie. No, tam na tym dywanie, tam zobaczy miejsce. Ciężko mi. Ja wychodzę tylko do apteki, do sklepu. Staram się nie chodzić, bo boję się. Po prostu boję się tej pandemii całej, co się dzieje. Co sobota ten posiłek gorący, który mam przeważnie na 2 dni. No i dodatkowo są jakieś rzeczy. Są owoce, kawałek ciasta też. No jest, ja jestem zachwycony tym. Coraz więcej seniorów, coraz więcej zgłoszeń też do nas napływa, więc my tak naprawdę z tygodnia na tydzień mamy coraz więcej pracy i zdarza nam się, jak przyjedziemy do kogoś później niż standardowo, czyli około 17, to zdarzają nam się takie sytuacje, ojej, jak dobrze, że jesteście, bo już myśleliśmy, że nie przyjedziecie. I to też jest miłe, że ktoś faktycznie na nas czeka. Starsi ludzie się wstydzą. Wstydzą się tego, że oni potrzebują pomocy, że już nie dają rady sami. Człowiek się wstydzi, no bo całe życie pracował, coś robił, wszystko mógł robić sam, a nagle nic. Czy są na przykład powstańcy warszawscy, którzy nie otrzymują pomocy, są pozostawieni sami sobie? Robimy wszystko, aby tak nie było. Jako Muzeum Powstania Warszawskiego staramy się mieć z wszystkimi powstańcami kontakt. A to są rozmowy bardzo trudne, bo pamiętajmy, że nasi powstańcy mają po 90 kilka lat bardzo często i oni na przykład mają problemy ze słuchem. I też z jednej strony chcą porozmawiać, a z drugiej strony ten słuch nie pozwala. Albo demencja na przykład uderza, tak? Czyli coś chcą, za chwilę zapominają o tym, co chcieli albo czego nie chcieli. A są też tacy, którzy żyją w ogromnej biedzie? Oczywiście, że są. Oczywiście. Naprawdę, proszę mi wierzyć, że fajnie by było myśleć o tym, że wszyscy są zaopiekowani, że wszyscy mają rodziny, które się o nich troszczą, ale tak nie jest. No niestety tak nie jest. Są osoby, które są w skrajnej biedzie, które nie chcą pomocy na przykład, których my nie jesteśmy w stanie pomóc, bo sobie tego nie życzą, nie chcą kontaktu żadnego. I to nie chodzi o to, że z nami jako z muzeum, tylko bardzo często właśnie to jest ten poziom demencji, który już jest mocno zagalopował się, że tak powiem. No i to jest trudne, tak, wszystko, bo na przykład nie można, nie mają ogrzewania, ale nie chcą w żaden sposób reagować, działać. Też jest problem z opiekunkami, które na przykład Ukrainki tak często się opiekują starszymi ludźmi, na przykład mają pozwolenie tylko na 3 miesiące. Tak. Albo wyjeżdżają i nie mogą wrócić. No, to są takie historie, tak? Więc nagle na przykład jest człowiek, dostaje telefon od syna czy od córki, który jest tysiące kilometrów stąd i mówi, że ojciec został sam i bez nikogo. Próbowała pani tej karmy, co przywieźliśmy tydzień temu? Je? Tą karmę? Nie, jeszcze stoi ta karma. A, jeszcze stoi, dobra. Stoi. Dobra. Nie, nie mogę tak rozkapryszać kota, no nie. Na święta, na niedzielę niech mu pani wydziela, pani Haniu. Tak. Takie coś lepszego, nie? No, można, można. Dobra, pani Haniu, lecimy, ja w czwartek dzwonię, jak będzie coś potrzeba, to da mi pani znać i my w sobotę przywieziemy, dobrze, tak? Dobrze, to przekażę. Wszystko okej poza tym? Dziękuję wam bardzo. Dziękujemy. To my dziękujemy. Tak się człowiek rozerwie troszkę, tak? Wiecie, zupełnie ten dzień inaczej zejdzie, no po prostu, no. Bardzo się cieszymy, że możemy się i w tej kwestii przydać pani Haniu. Pani, u której byliśmy przed chwilą, przypomina mi moją babcię. Nie czuję, żebym tak naprawdę robił coś nadzwyczajnego. To wydaje mi się to bardzo naturalne i na pewno daje satysfakcję. Jestem bardzo zbudowany postawą Szymona, pani syna. Dziękuję bardzo, dziękuję bardzo. Mój syn to zawsze angażował się w różne takie sprawy społeczne. I myślę, że nie zdziwiło mnie to bardzo, że zaangażował się tutaj w pomoc dla seniorów. Także wydaje mi się, że to wynika jakby z jego charakteru. Szymon w domu też pomaga, sprząta, obiera ziemniaki, robi zakupy. Bardzo chętnie pomaga i dziadkom, i nam, rodzicom. Nie wiem, nie potrafię tak jednym słowem powiedzieć, dlaczego akurat to zrobiłem. Wydaje mi się to dosyć naturalny krok, to, że taka jest sytuacja i należy to robić. Pan pierwszy raz pomaga obcym osobom. No tak, całkiem obcym to chyba tak. Takim się trzeba urodzić, bo tego się nie nabiera od tak. To trzeba mieć już wewnątrz siebie coś, żeby pomóc, żeby przyjść. ale tak naprawdę najwięcej satysfakcji daje ten uśmiech takiej osoby, która otwiera drzwi i wie, że to my i mówi: o, jesteście już, ale fajnie, a co dzisiaj macie, a jaka zupka, o, ogórkowa, moja ulubiona. To jest najfajniejsze, że takie osoby, które bardzo często są osamotnione, nawet jeżeli mają rodzinę, nie mają z nimi bezpośredniego kontaktu, to wiedzą, że zawsze w sobotę któryś z naszych wolontariuszy przyjdzie, zapyta, co słychać, i oni będą mogli komuś powiedzieć, komuś się wyżalić, przekazać, co myślą. Też mi ciarki przychodzą na to, jak mówię, bo to jest takie wrażenie. Ja to za łzy mam w oczach, że ktoś może mi pomóc. Nie wiem, jak to minie, czy się nie będę musiał być przyzwyczajony. Odzwyczaić się ciężko będzie od tego. No bo to jest naprawdę, naprawdę ci ludzie mi pomagają, bardzo mi pomagają. Ten tydzień taki długi się wydaje, ale już się nie mogę czasami doczekać tej soboty. Już wiem, że godzina 14, mówię, to zaraz, na pewno zaraz będzie domofon i przyjdą. Był to reportaż Adama Bogoryja-Zakrzewskiego. Każdy ma swojego seniora. A jeśli mają Państwo temat dla reportażystów Studia Reportażu i Dokumentu, to zapraszamy do kontaktu. reportaże@polskieradio.pl 27,5 minuty po godzinie 14. Muzyczny kalendarz i ważne urodziny. 58 lat temu urodził się gitarzysta Metalliki Kirk Hammett. Be much more.

wspomnienie Malcolma Younga w trzecią rocznicę śmierci australijskiego gitarzysty AC/DC. Za 20 minut, 15. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. Ponownie w studiu Monika Suszek. Dzień dobry. Dzień dobry. Przez cały dzień dziś w cyklu, naszym cyklu Żyjemy w Europie, mówimy o przygotowaniach Unii Europejskiej do zakupu szczepionki przeciw COVID-19. Mówiliśmy już o organizacji tak dużego przedsięwzięcia. Była mowa również o obawach. I teraz pytanie, czy uzasadnionych. Z nami jest nasz ekspert Piotr Świtalski z przedstawicielstwa Komisji Europejskiej. Dzień dobry, panie Piotrze. Dzień dobry, panie. Dzień dobry państwu. Według Eurobarometru opublikowanego w kwietniu 2019 roku 48% Europejczyków uważa, że szczepionki regularnie wywołują skutki uboczne, a 38% jest przekonanych, że szczepionki mogą wywołać chorobę, przed którą mają uchronić. Niższe wskaźniki szczepień pozwoliły na ponad trzykrotny wzrost liczby zachorowań na choroby takie jak na przykład odra. I to są dane z lat 2016-2017. Wobec tego pytanie, czy jest plan Unii Europejskiej, by w jakiś racjonalny sposób podejść do tematu szczepień przeciw COVID-19? Tak, znaczy Komisja Europejska już jakiś czas temu rozpoznała problem mitów i dezinformacji związanych z ochroną zdrowia, a teraz ten problem oczywiście przeniósł się na COVID-19, na koronawirus. I tutaj Komisja Europejska i państwa członkowskie starają się informować na różne sposoby, tak by być jak najbardziej transparentnym co do potencjalnych skutków, ale też obaw przed szczepieniami. Komisja Europejska ma dedykowaną stronę, jeżeli chodzi o dezinformację związaną z COVID-em, ze szczepionkami. Państwa członkowskie, tym Polska również, prowadzą takie akcje informacyjne, czy to przez media, czy to przez media społecznościowe, tak aby rozwiać wszelkie obawy. Pewnie od razu też rodzi się takie pytanie, jeżeli chodzi o szczepionkę przeciw COVID-19, czy ona będzie obowiązkowa? To, jeżeli chodzi, czy będzie obowiązkowa, czy dobrowolna, to leży w kwestiach państw członkowskich. Tutaj nie ma jakichś wytycznych czy zasad narzuconych z góry przez Unię Europejską. Być może te obawy społeczne są uzasadnione i ten brak zaufania wobec firm farmaceutycznych. Posłuchajmy, co na ten temat mówi niemiecki europarlamentarzysta Peter Liese. Niektóre firmy chciały zostać wyłączone z odpowiedzialności, a nawet pojawiła się taka niemoralna sugestia, że obywatele, którzy ucierpieli w wyniku szczepień, nie mogliby dochodzić swoich praw przed europejskimi sądami. Ale Komisja Europejska wyraźnie zauważyła, że było to nie do przyjęcia. Co wiemy, czy firmy farmaceutyczne będą ponosiły odpowiedzialność w przypadku nadużyć? I właśnie tutaj pojawiło się hasło Komisja Europejska, jak wobec tego ona podchodzi do tego tematu? Jeżeli chodzi o umowy wstępne podpisane z 6 koncernami farmaceutycznymi na przygotowanie i dostarczenie szczepionek, tutaj podkreślamy, że jeżeli będą jakieś nieprawidłowości, to tutaj odpowiedzialność jak najbardziej będzie po stronie tych koncernów, także tutaj obywatele będą mogli ewentualnie dochodzić swoich spraw przed sądami. Tu się nic nie zmienia. Z pewnością ten temat będzie jeszcze rozgrzewał te emocje. Tak jak pan powiedział, kwestie informacyjne będą chyba na wagę złota, jeżeli chodzi o szczepienia. Tak, tutaj podkreślamy, że otwarta polityka informacyjna państw członkowskich i Komisji Europejskiej jest kluczowa przy szczepieniach, przy informowaniu obywateli. Bardzo często wspieramy się autorytetami naukowymi, lekarzami. Jest też Agencja Leków Europejska i Centrum Przeciwdziałania Chorób Zakaźnych, które tutaj wiodą jakby prym w informowaniu o wszelakich skutkach i promowaniu szczepień, gdyż jest to aktualnie najlepsza metoda, aby wyjść z tej pandemii. A kto chciałby jeszcze sprawdzić te informacje, to może przypomnijmy, na jakich stronach warto poszukać tych rzetelnych informacji. To tutaj wskazałbym strony Komisji Europejskiej walki z dezinformacją, jeżeli piszemy w przeglądarce walka z dezinformacją COVID-19, Komisja Europejska. To bardzo łatwo odnaleźć. Jest też ECDC, czyli agencja, która zajmuje się przeciwdziałaniem chorób zakaźnych. ECDC, Komisja Europejska, przeglądarce i tam będą wszystkie informacje. A podjęte strategie dotyczące szczepionek przeciwko COVID-19 z pewnością będziemy śledzić na antenie Trójki i nie tylko. Piotr Świtalski z przedstawicielstwa Komisji Europejskiej był moim i Państwa gościem. Bardzo dziękuję, panie Piotrze. Dziękuję pani, dziękuję Państwu. I do usłyszenia. Bardzo dziękujemy. Żyjemy w Europie i w dość nerwowym czasie pandemii wciąż niecierpliwie czekamy na szczepionkę, która zatrzyma rozwój COVID-19, no ale z pojawieniem się nowego medykamentu, jak słyszeliśmy, wiążą się społeczne obawy i o tym między innymi mówiliśmy dziś w audycji. Monika Suszek, bardzo dziękujemy. Dziękuję. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. Kanadzji. A już teraz za 10 minut 15. Medal dla każdego. I Henryk Sytner. Od czasu do czasu zachęcamy Państwa do biegania i to o różnych porach roku. Ci, którzy rozpoczęli treningi, twierdzą, że to doskonała recepta na dobre samopoczucie i poprawę kondycji. Potwierdzają to również osoby startujące na wózkach. To jest satysfakcja. Czy maraton to nie jest za długi dystans dla biegacza, nie, który nawet codziennie ćwiczy? Nie, ja uważam, że jest to optymalny dystans. Przy takim swobodnym bieganiu pozwala się w jakiś sposób wykazać, sprawdzić, dlaczego biegam. Po prostu organizm potrzebuje ruchu. Mam pracę raczej taką spokojną, siedzącą. Do tego dochodzą jakieś elementy rywalizacji. Nie męczę się tak i ułatwia mi to pracę zawodową. I codziennie pan biega bez względu na pogodę? Gdzieś tak, około 5-6 razy tygodniowo. W zależności od pory roku. Mieszkam w Toruniu, mieszkam na osiedlu, które leży na skraju lasu. W Rubinkowie pan biega, tak? Tak, tak. Mamy taką wytyczoną trasę i tak sobie tam w kółeczko biegamy. Około 17 kilometrów, bo tak mniej więcej ta nasza trasa wynosi. Sama radość. Dwunasty maraton już biegnę. Rok w rok. Przygotowuję się bez żadnej literatury, wie pan, sam. W tym roku przebiegłem 3500, w ubiegłym roku 3800 kilometrów. Proszę pana, ja 20 lat nie chorowałem w ogóle, no pan sobie zdaje sprawę. Równo jak skończyłem 40, zacząłem uprawiać jogging i tak mnie to wciągnęło, tak mi się to spodobało, że biegam do tej pory i coraz lepsze czasy osiągam, co jest najfajniejsze w tym wszystkim, ale całkowicie traktuję to joggingowo, treningowo dla jakiegoś, ja wiem, przede wszystkim stracenia tuszy, bo ciągle mam nadwagę i ciągle z nią walczę, z 97 spadłem na 85, myślę, że jeszcze trochę pobiegam, to i do 70 dojdę. A ile kilometrów pan przebiega dziennie? No dziennie 10-15, to w zależności przede wszystkim jak czas pozwoli. Mam pracę taką raczej nietypową, bo po 12 godzin dziennie pracuję. Prywatna inicjatywa, wie pan jak to bywa. Henryk Setar i nasi goście, a o bieganiu będziemy mówić także jutro w popołudniowej audycji. Teraz za 8 minut 15. Bielonek, jak to już prawie do usłyszenia. Bardzo Państwu dziękujemy za wszystkie sygnały. Niezmiennie na koniec poeta Janek i limeryk na czasie. Coś nie jestem wesoł, zepsuł się Selceson z trójką, będzie mi fajnie. 15 zbliża się nienachalnie. Magdalena Dercz, Zofia Kruszewska, Piotr Łodej, nasza trójka. Dziękuję Państwu za udział w audycji Trójka do trzeciej. Po godzinie 15 w tonacji trójki, a za 5 minut o 15 serwis. Dobrego popołudnia. Wasz oczu i wylewasz z uszu czyś bojowy gromki śpiew i pilotem co wygasza ekran zmywasz brudnie swoich rąk i wzruszeniem ramion swych zamykasz niepamięci błędny krąg. Milczysz, milczysz. W teatrze na wpujący płacz i śmiech i spokojnie żując porcję bredni na odległość zmywasz grzech. Łatwo tak usprawiedliwić umiesz ciemne plany cudzych win. Nie na tobie przecież popełnionych, nie twój przecież zginął syn. Zapraszamy do reklamy. Marian, patrz, to Cleo. Cześć, Cleo. O, Marian, cześć. To wy się znacie? Się znamy na promocjach, Barbara. Black Weeks w Media Expert. Rewelacyjne, bezprzewodowe, białe słuchawki dokanałowe Huawei FreeBuds 3i. Teraz za jedyne 199 zł. Taniej o 50%. Wszyscy razem w Media Expert. Do gry wkraczają nowe zdrabki 007. Sięgnij po wygrane. Nawet 200 tysięcy złotych. Zbierz 3 zdrabki z limitowanej kolekcji 007 i zwiększ swoje szanse na wygraną. Graj w punktach lotto. Ostatnio w hotelu, gdy podałem dokument, recepcjonista nie poznał mnie, bo na zdjęciu mam siwiejące włosy. A wystarczyło pójść do apteki i kupić szampon DX2 w srebrnej tubie. DX2 zawiera fitopigmenty, które stopniowo przywracają naturalny, ciemny kolor włosów. Zmień szampon na DX2. Tylko tyle. Martwisz się o przyszłość swojej firmy? Potrzebujesz wsparcia finansowego, by móc bez obaw dalej prowadzić działalność? Skorzystaj z mocy rządowej tarczy antykryzysowej i z pomocą Banku Gospodarstwa Krajowego Bezpiecznie przejść przez obecny kryzys. Dzięki tarczy przedsiębiorcy otrzymali już ponad 40 miliardów złotych kredytów gwarantowanych przez BGK. Uratowaliśmy już miliony miejsc pracy. Żegnamy reklamy.